zawal. Oczywiście w sytuacji, kiedy my się starzejemy, mamy po prostu mniej tej młodzieży, tych możliwych bojowników, no to i oczywiście ta cena, która będzie zapłacona, może być niewysoka. No może być okazać się, że na poziomie tych cen tych zniszczonych plemion po prostu w południowej Afryce. Panie Andrzeju, ja tutaj może jeszcze zadam panu pytanie, jak to się stało, że od ustawy Wilczka upadła nam demografia? Przede wszystkim upadła nam kultura, która w Polsce była kulturą rodziny, dzietności. Stąd mieliśmy jednak jakąś nadwyżkę. Panie Andrzeju, kultura, czy upadły nam przy zakładowe żłobki? Nie, to nie, jakby tak wiązać, to nie jest sensowne, bo to, na co zwrócił właśnie przywoływany Musk, powiedział, brakuje nam ludzi, przede wszystkim brakuje nam ludzi, ale to też w kontekście pokazując, że z krajów wysoko rozwiniętych, które mimo programów socjalnych mają tą zapaść demograficzną od lat i to programów znacznie szczodrzejszych od tego, który jest w Polsce, zauważył też i na to wskazywano, że jest takie państwo wśród krajów rozwiniętych, gdzie właśnie czynniki przede wszystkim kulturowe, religijne i patriotyczne powodują, że ma bardzo wysoki przyrost naturalny i to jest Izrael. Bo trzeba zrozumieć jedną podstawową rzecz, że kapitał sam siebie jest martwy, to praca go ożywia. Izrael ma można dodrukować pieniądze, ale nie można znaleźć ludzi do pracy. 3-0 taki jest współczynnik dzietności w Izraelu. Panie doktorze, czy Polska też, posiadając jeszcze takie podłoże religijne, kulturę dość konserwatywną i tradycyjną, czy może pójść w tym kierunku? No tak, tylko ja wielokrotnie dawałem przykład właśnie Izraela i co jest charakterystyczne, tam właśnie te 3,4 przeciętnie jest po prostu ta dzietność, ale ona już była w wysokości, tam była w okolicy dwójki dzieci na rodzinę, a więc to znacząco wzrosło. Co jest charakterystyczne? Ono wzrosło w rodzinach izraelskich, a zaś w arabskich spadło do tego poziomu. Bardzo charakterystyczne. I jest ta sama dzietność jest w rodzinach tych religijnych i tych bardziej obojętnych. A zaś jeden jest bardzo istotny czynnik, którym powiedzmy przedmówca w jakiś sposób stara się nie podnosić. To jest związane z tym, że tam nawet jeśli chodzi o poszczególne roczniki, to jest różny na wielkość tego wsparcia finansowego na dziecko. I to są bardzo duże kwoty, ale one są różne, bo chodzi o to, że jeśli po prostu ta dzietność nie jest adekwatna, no to wsparcie się zwiększa. Bardzo charakterystyczne jest, że w tym samym kierunku próbowały pójść trochę Chiny, ale im się to trochę nie udaje, ale to jest na całkiem inną dyskusję program. 4 miliony dzieci nie urodziło się do 1989 roku do prostej zastępowalności pokoleń. 2 miliony Polaków wyjechało w czasie II wojny światowej. Zginęło 6 milionów ludzi. Nie wiem, czy można tak porównywać, ale liczby myślę, że można ze sobą złożyć, żeby się zastanowić przy muzyce. so wound so tight like a storm about to break. Better stand and go away when everything starts to shake. We get restless like a cat waking up at midnight. We're hungry, never quite satisfied. This is our world. Like a street guard with a drop-dead attitude. Seems looking like a shadow now, running low on green food. Some lines are wound up tight like a wave about to crash. Hard times seem to multiply while the joy runs out so fast. We get restless like a kid coming out of a bad dream. Kolejnym tematem jest inflacja, temat bardzo gorący. W listopadzie ponad 10% rok do roku wyniosła inflacja, no i oczywiście problem z planowaniem budżetu domowego. Bardzo mocno wzrosły oczywiście koszty ogrzewania, węglowodory są tym, ceny właściwie węglowodorów to jest ten zły koszmar, który objawił się w 2021 roku w drugiej połowie. A jak zaplanować budżet w tak niestabilnych czasach? O to zapytała nasza reporterka Monika Suszek. Najważniejsze to dokładne szacunki bieżących wydatków i nasze możliwości. Przykładowo 1000 zł mieszkanie, 1000 zł życie, czy coś w tym stylu. Wiadomo, jaka jest wypłata i wiadomo, co zostaje, z czym się można bawić. Albo i nie bawić. To jest jakaś tabelka w Excelu, czy to się jakoś w głowie liczy? Przy naszym życiu, sposobie życia, to nie trzeba jakoś tam w tabelce zapisywać. Ale warto. A jeżeli nie unowocześniona tabelka w Excelu, to może notatki wydatków w zeszycie. Tata ma z kilkanaście zeszytów od 90 roku chyba. Mąż robił większe zakupy i pokazywał, zobaczcie, ile życie kosztuje i tak dalej. I nigdy nie brakowało tych pieniędzy, nigdy. Jako ekonomistka jestem zwolenniczką zbierania danych na temat naszych zachowań ekonomicznych. Profesor Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zakupy to są zachowania ekonomiczne. Wobec tego gorąco popieram taki rejestr wydatków, ale ja bym sugerowała do tych zakupów, zwłaszcza żywnościowych, dodanie jednej rubryki do tego wykazu zakupów. Ile z tych produktów wyrzuciliśmy albo okazały się niepotrzebne. To działa otrzeźwiająco. Otrzeźwiająco może działać również najnowszy raport Federacji Polskich Banków Żywności, z którego wynika, że Polacy w ciągu roku marnują niemal 5 milionów ton jedzenia. Najwięcej żywności marnują konsumenci, bo aż 60%. W całej Unii Europejskiej do śmieci trafia około 80 milionów ton żywności rocznie, mówi dr Agnieszka Szymacka-Wesołowska z Centrum Prawa Żywności. W Unii Europejskiej marnuje się około 80 milionów ton żywności rocznie. Jest to bardzo dużo także w przeliczeniu na mieszkańca, bo wychodzi z tego 173 kg na jednego mieszkańca Europy. Przy czym Polacy tutaj w tych statystykach jeszcze wyżej się plasują, bo mamy tutaj aż 237 kg na jedną osobę rocznie, więc to jest naprawdę spory kawał zmarnowanej żywności. Racjonalizacja zakupów jest ważna nie tylko dlatego, że dzięki temu oszczędzamy, ale też sprawia, że nie dokonujemy zbędnych zakupów. A zbędne zakupy to nie tylko oznaczają drenaż naszej kieszeni, ale także powodują dodatkowe koszty. No jakie koszty? No na przykład, jeżeli zakupimy zbyt dużo rzeczy, na przykład odzieży, szafa nam się nie domyka, tracimy czas na sprzątanie, układanie. Wiążą się z tym zawsze dodatkowe koszty zajmowania miejsca w mieszkaniu, a przecież każdy metr mieszkania ma swoją cenę, bo płacimy czynsz. I to też jest ważne, żeby mieć świadomość tych szerszych kosztów, jakie wiążą się z nieoszczędzaniem i nieracjonalizowaniem zakupów. Trudno oszacować niektóre wielkości, 273 kg zmarnowanego jedzenia na obywatela polskiego. Nie wiem, czy Polacy wyrzucają tyle obierków po ziemniakach, ale te szacunki wydają się trochę nad wyraz, jakby to powiedzieć, nierzeczywiste. Panowie, gdy tak pomyślimy o tym miejscu, w którym żyjemy, o Polsce, w Unii Europejskiej, to na ile to, że jesteśmy we wspólnym bloku z Niemcami, powoduje trudności do życia, właśnie ten wpływ na demografię, bo te same ceny europejskie, można powiedzieć niemieckie i polskie zarobki, no wielu Polaków widzi, że coś tu nie gra. Jak myślicie, czy długo można tak wytrzymywać taką nierównowagę, panie doktorze? Znaczy, wydaje się, że no właśnie tu jest taki problem związany z konstrukcją całej Unii Europejskiej, bo jeszcze na dodatek mówimy o tej federalizacji, że my, tylko że na początku muszę jedną rzecz podkreślić, my jesteśmy w jakiś sposób znaczący też beneficjentami tego, że powiedzmy, że mamy możliwość handlowania i eksportowania do krajów Unii Europejskiej, do tego rynku. I to jest, nie ulega wątpliwości, to jest 40% naszego PKB, wartości dodanej w Polsce. To wynika właśnie z możliwości eksportu. Zresztą nie tylko... Panie doktorze, możliwości eksportu, eksport, wiemy, że 50% tak, tego eksportu to jest wymiana wewnątrzkoncernowa, 50% to są te małe i średnie i duże polskie firmy. Czy warto tak poświęcać demografię? Bo tak spojrzymy na liczbę godzin w pracy, spojrzymy na te ceny w sklepach, no to czy to jest kwestia kulturowa, że ta demografia nam tak siadła, czy właśnie obecność bogatego sąsiada, który no wykorzystuje bezwzględnie polskich pracowników, płacąc grosiwo? Znaczy, kwestia demografii, no to jest kwestia, no w znacznym stopniu powiedzmy kulturowa i tu w znacznym stopniu żeśmy próbowali to odpowiedzieć, to jest też polityka, no to jest znająca tysiące lat historii, to już powiedzmy w Starym Testamencie było te rozważania Faraona, jak a propos tego ludu izraelskiego, jak to lepiej, żeby był mniej liczny. Ale odłóżmy to na bok. Zauważmy, jeśli chodzi o kwestię, to jedno. To jedno, to my mamy możliwość powiedzmy eksportu, ale drugie to jest to, że my musimy mieć bardzo kosztowne regulacje. I te kosztowne regulacje też w aspekcie inflacyjnym, no to są bardzo kosztowne. To jest, jeśli patrzymy na ten, nawet ten rachunek, który dostaniemy obecnie, to tam powinno być za energię elektryczną tylko. A przecież cała reszta to też jest związana z kosztami Unii Europejskiej, tą ekoinflacją. To jest 20 groszy na kilowatogodzinę. No jedna trzecia to jest po prostu, to jest związana z tym, że my musimy te certyfikaty kupować. I to jest duże, powiedzmy, pole związane z tymi regulacjami, które nie są do nas dopasowane, tylko właśnie do tych koncernów. Ponadto Unia Europejska nie ma dużych transferów. Zauważmy, to jest tylko 1% PKB, a więc ona powinna tak naprawdę mieć znacznie większe transfery, jeśli ma te olbrzymie benefity, że po prostu ma takich tanich, powiedzmy, poddostawców. I to, co jest związane też z takim wypychaniem Polski do tej grupy krajów dochodzących, a więc tej pułapce średniego dochodu, polegającym na tym, że my mamy być tymi dostawcami, którzy po prostu są tani, oparci na niższej cenie siły roboczej. I nawet jak nam demograficznie tych pracowników brakuje, to okazuje się, to nam są wmawiane, że my powinniśmy tych tanich pracowników sprowadzać z całego świata, już obecnie z całego świata, po to, żeby zmniejszyć te wynagrodzenia i koszty płacowe, bo inaczej to te koncerny się przeniosą do innych krajów. I dlatego też należy prowadzić bardziej racjonalną politykę, ale to jest... Panie doktorze, a gdzie te niemieckie koncerny mogą się przenieść z Unii Europejskiej, gdy w całej Europie Środkowej są problemy demograficzne, brak ludzi do pracy, to gdzie te koncerny? Na Ukrainę? Koncerny mają całą paletę po prostu możliwości, ale to chciałbym podkreślić, to co jest kluczowe, one nie wybierają sobie Polski jako tego miejsca, ponieważ to nie jest korzystne dla nich. Więc, ale tym bardziej będą naciskały na to, żeby osiągać te benefity właśnie u nas. Podczas gdy nam powinno zależeć na tym, żeby podnosić się w tym koszyku wartości dodanej do góry i w tym kierunku, żeby właśnie przyspieszyć ten proces konwergencji. Ale jeśli nie ma transferów, nie ma możliwości nawet robienia tych nakładów inwestycyjnych, doganiających długu, no to jesteśmy w takiej, powiedzmy, pułapce politycznej, ale która jest pułapką Unii. No chyba, że Niemcy wypłacą nam reparacje. Panie Andrzeju, kosztowne regulacje, pan doktor wspomniał, jeśli chodzi o obecność w Unii Europejskiej, to pana temat. Ale dlaczego kosztowne regulacje tylko unijne? Zauważmy, że w ramach Polski mamy własne, bez Unii Europejskiej zachęty, regulacje, które ekonomiści z SGH lata temu wycenili na straty powodujące po polskiej stronie gospodarczej około 70 miliardów rocznie. Ale jeżeli już wywałkujemy ten przykład niemiecki, to zauważmy, że zniszczone i przegrane Niemcy po wojnie, którą samą wywołały, w ciągu dekady, przywracając normalną gospodarkę rynkową z dodatkiem właśnie przynajmniej w nazwie, że to jest gospodarka społeczna, socjalna, były w stanie uzyskać przewagę gospodarczą nad Wielką Brytanią. Także zauważmy, że jeżeli dzisiaj chcemy uzyskać przewagę nad Niemcami, to nie możemy kopiować ich rozwiązań właśnie aktualnych, tylko skopiujmy, jeżeli już nie stać nas na oryginalne, tak jak to było w czasach ustawy Wilczka, rozwiązanie, to skopiujmy ich rozwiązania z lat 50. czy 60. Wtedy będziemy mieli szansę takiego rozwoju gospodarczego, który jakby zdystansuje nawet Niemcy. A może z lat 40. powinniśmy skopiować, bo tak, panie Andrzeju, między nami mówiąc, to oni tyle nakradli w całej Europie, że no dobrze, nieważny był system, ważne, że mieli tyle... To traktujmy za Stany i nie zrzucajmy już do końca całej odpowiedzialności na naszych sąsiadów, tylko mamy możliwość samodzielnego. Tak, musimy sobie oczywiście radzić sami, musimy upraszczać reguły. Mamy jeszcze dużo pracy przed sobą, a teraz zapraszam Państwa na piosenkę. Na koniec, panowie, krótkie pytanie, bo niestety czas dobiega końca. Zielone certyfikaty. Mamy tutaj inicjatywę polityczną, aby zawiesić ETS-y na kilka miesięcy w Unii Europejskiej. takie głosy padają w polskim parlamencie. Czy to w ogóle można zrobić? Tak, jeśli mógłbym prosić tak po pół minuty. Można, skoro ministrowie finansów Unii Europejskiej niedawno uzgodnili wyzerowanie VAT-u na artykuły żywnościowe, te podstawowe, czyli można się porozumieć co do obniżki. Oczywiście ETS mają inną też funkcję niż tylko dbanie o nasze środowisko, natomiast jest to jedna z sensowniejszych inicjatyw polskiego rządu na arenie europejskiej i należy znaleźć do niej sojuszników. Sądzę, że inne kraje, które są na podobnym poziomie rozwoju jak Polska, będą taką inicjatywę mogły wesprzeć. Panie doktorze, czy tym sojusznikiem będą Niemcy? Znaczy wątpię, żeby były, bo mają inne plany, ale moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł. Należy po prostu od nich odejść, zwłaszcza, że pamiętajmy, że na świecie przeciętna cena certyfikatów to jest w tych rynku 20% emisji w ogóle. To jest przeciętnie 4 euro. Należy po prostu ten system zlikwidować. I może najbardziej praktyczne to jest dojście do takiej chińskiej konkluzji. U nich też był problem z energią elektryczną, z inflacją jeszcze 2 miesiące temu. I wtedy padła decyzja. Maksymalnie wydobywać węgiel kamienny i maksymalnie produkować z elektrowni węglowej prąd. I cena prądu spadła, inflacja jest w bardzo niskim poziomie, a 40% przyrostu PKB Chin to jest z eksportu tanich towarów do całego świata. To wtedy musielibyśmy wystąpić z Unii Europejskiej i to taką wersję też trzeba rozważyć. No, zobaczymy w niedzielę spotkanie kanclerza z polskimi władzami. Być może tak będzie, panie Andrzeju. To się wszystko okaże. Jest dużo, dużo problemów w kontaktach polsko-niemieckich, ale też możliwość znalezienia wspólnego języka, między innymi poprzez zapłatę reparacji przez Niemców. To jest coś, co powinni zrobić, żeby Unia Europejska mogła trwać. Ale to traktujmy to jako premię, a natomiast nasz rok... A róbmy swoje, oczywiście. To był program Winien i Ma. Gośćmi byli pan dr Cezary Mach i Andrzej Sadowski. Dziękuję bardzo. To tak. Program pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Anna Kazoń-Regulska. Ja nazywam się Krystian Kaźmierczyk i dziękuję bardzo za uwagę. Kill it, he's Ludzie, wydarzenia i komentarze, czyli audycja między dniem a dniem w Trójce. Już wiadomo, że tunel pod Świną ma powstać z opóźnieniem. Nową datą oddania obiektu do użytkowania jest początek 2023 roku. Jednak zanim inwestor zatwierdzi nowy termin, musi zweryfikować wniosek wykonawcy. A to może potrwać. Wykonawca wciąż uzupełnia przedłożone dokumenty, a miasto analizuje, czy uzasadnienie jest wiarygodne. Joanna Maraszek. 3 miesiące to dodatkowy czas, o jaki wnioskuje wykonawca tunelu w Świnoujściu, potwierdza Lucyna Roszczyk z firmy POR. Rzeczywiście złożyliśmy wniosek o 3-miesięczne wydłużenie terminu realizacji tunelu w Świnoujściu. To jest nasze pierwsze roszczenie dotyczące terminu, więc można powiedzieć, że jak na skalę tak wielkiej inwestycji wszystko do tej pory było realizowane w terminie. Powodem wydłużenia budowy tunelu jest pandemia i związane z nią komplikacje, informuje Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia. Wykonawca złożył oficjalny wniosek, oczywiście powołując się na tą szczególną sytuację gospodarczą, no nie tylko w kraju, dzisiaj już w całym świecie, związaną z pandemią. Niewątpliwie pandemia wprowadziła wiele kłopotów w dostawach materiałów budowlanych, wyposażenia, również jeśli chodzi o system pracy, bo przecież były zachorowania covidowe. Wykonawca oczywiście skrupulatnie notował te zdarzenia i złożył taki wniosek. Dodaje, że wniosek wykonawcy musi przejść dokładną analizę. W związku z tym, że jest to kontrakt oparty o zamienia publiczne, to obowiązkiem, jak gdyby inżyniera kontraktu, inwestora zastępczego i naszym też jako miasta jest zweryfikowanie tych powodów. I to musimy zrobić bardzo transparentnie, po to, aby nie naruszyć tak zwanych zasad uczciwej konkurencji. Czyli muszą być to zdarzenia absolutnie obiektywne, które spowodują, że zgodzimy się na to przedłużenie terminu i nie będziemy wykonawcy naliczać kar za nieterminowe wykonanie zadania, bo przecież tak naprawdę chodzi jak zawsze o pieniądze. Nowy termin oddania inwestycji do użytkowania to 15 stycznia 2023 roku. Głównym inwestorem jest miasto Świnoujście, inwestorem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawcą konsorcjum POR Gulemark. Całkowity koszt inwestycji to ponad 900 milionów złotych. Think you could tell. Have heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil, do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A teraz powiemy o wyjątkowym albumie wydanym przez Polskie Radio. Przed 40. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego ukazał się wyjątkowy album Żeby Polska była Polską, wydany przez Polskie Radio. To kolejne historyczne wydawnictwo tożsamościowe Polskiego Radia, któremu patronuje Rada Mediów Narodowych. Dorota Piotrowska. Album Żeby Polska była Polską to wyjątkowe wydawnictwo, podkreśla prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Album nie jest, ośmielę się powiedzieć, sztampowym powtórzeniem pewnych ujęć, ale spojrzeniem od nowa na 13 grudnia 81 roku. Polecam wszystkim album Żeby Polska była Polską, bo jest to bardzo ważny wkład w naszą tożsamość i w naszą pamięć o bohaterach. Żeby Polska... Żeby Polska, żeby Polska była Polską. Na publikację składają się dwie płyty. Pierwsza dotyczy stanu wojennego, mówi Joanna Mitko z Archiwum Polskiego Radia. Jest to spojrzenie na stan wojenny okiem zwykłego Polaka. Stąd właśnie jest słuchowisko na podstawie prozy Marka Nowakowskiego, gdzie możemy znaleźć emocje i wszystko to, co towarzyszyło nam w owym czasie. Do tego mamy odrobinę muzyki, czyli dwie piosenki bardzo istotne, żeby Polska była Polską oraz piosenka dla córki. Druga płyta poświęcona jest przede wszystkim działalności religijno-społecznej oraz męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Bardzo emocjonalny album, bardzo mocny w odbiorze, prezentujący całą historię z różnych stron, czyli mamy odrobinę retrospekcyjnych dokumentów i mamy homilię. Mamy również prozę i poezję poświęconą temu tematowi. Proces, zeznania, to jest bardzo mocna część całej płyty. Wszyscy trzech wysiedliśmy z samochodu, wyjęliśmy ciało księdza Jerzego Popiełuszki i zatopiliśmy je. Do płyt dołączona jest ponad 120-stronicowa książka z wyjątkowymi zdjęciami i dokumentami, mówi szefowa Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Ten album chcemy, żeby oddziaływał na emocje, ale oprócz tego jest bardzo wyczerpujący, gdy chodzi o stronę merytoryczną. Oprócz zdjęć dokumentalnych mamy również plakaty z tego okresu, ulotki, satyrę z drugiego obiegu. Mamy absolutną perełkę, rękopisy kazań księdza Jerzego. Do tej pory jeszcze nigdy nie publikowane. Album Żeby Polska była Polską to kolejne historyczne wydawnictwo tożsamościowe Polskiego Radia. Serią zapoczątkowały kilkanaście lat temu albumy poświęcone Katyniowi i Wołyniowi. Po długoletniej przerwie w ostatnich latach oddane zostały publikacje poświęcone Bitwie Warszawskiej, Katastrofie Smoleńskiej czy polskim artystom emigracyjnym. Mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. To jest wielki walor Polskiego Radia i to jest służba rzeczywiście pamięci narodowej. Albumy rocznicowo-patriotyczne są dostępne w sklepie internetowym Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem, a już za chwilę powiemy o planowanym kontrowersyjnym zakazie w Nowej Zelandii. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Władze Nowej Zelandii chcą dożywotnio zakazać kupowania papierosów czy paczek tytoniu osobom, które urodziły się w 2008 roku lub później. W ten radykalny sposób zamierzają walczyć z uzależnieniem od nikotyny. Część Nowozelandczyków pomysł popiera, pomysł im się podoba, a inni go krytykują. O szczegółach Michał Strzałkowski. Przedstawiony właśnie projekt ustawy to kolejny etap przyjętego dekadę temu szerszego planu, który ma do 2025 roku zmniejszyć odsetek palaczy wśród nowozelandzkiego społeczeństwa do zaledwie 5%, przypomniała nowozelandzka wiceminister zdrowia Ayesha Veral. We want to make sure young people never start smoking. Chcemy sprawić, aby młodzi ludzie nigdy nie zaczęli palić i powstały pokolenia wolne od tytoniowego nałogu. Od przyszłego roku, więc każda osoba, która będzie mieć 14 lat lub mniej, nigdy już legalnie nie będzie mogła kupić papierosów i innych wyrobów tytoniowych, nawet jeśli będzie już pełnoletnia. Nie ma bowiem czegoś takiego jak bezpieczny wiek na rozpoczęcie palenia. There is no safe age to start smoking. Ustawa przewiduje też całkowite wycofanie z rynku produktów o podwyższonej zawartości nikotyny, a uzyskanie licencji na sprzedaż tytoniu stanie się trudniejsze, co ograniczy liczbę sklepów, w których będzie można kupić wyroby tytoniowe. Papierosy w myśl proponowanych przepisów zniknęłyby m.in. z supermarketów czy kiosków z prasą. W całym 5-milionowym kraju sklepów sprzedających wyroby tytoniowe miałoby pozostać maksymalnie 500. Rządowy pomysł budzi w Nowej Zelandii mieszane uczucia. Uważam, że to dobry pomysł. Wśród starszych mieszkańców większość ludzi nie pali, bo ma pełną świadomość, jak szkodliwe jest to dla zdrowia. Ale dookoła widać wielu bardzo młodych ludzi z papierosem w ustach. Im się jeszcze wydaje, że są nieśmiertelni. A tak nie tylko zyska ich zdrowie, ale też zostanie im w portfelu więcej pieniędzy. Moim zdaniem to bezsensowny pomysł. Przecież to niczego nie zmieni. Ludzie sobie albo sami zaczną hodować tytoń, albo będą kupować papierosy na czarnym rynku, albo przez podstawione osoby. Tak jak dziś robią to ludzie niepełnoletni. Papierosy są u nas już tak drogie, że ja rzuciłem właśnie z powodu oszczędności. Ale nie żałuję. Więc w sumie wszystko mi jedno. W moim przypadku ta ustawa przecież nic by nie zmieniła. Ale mam trochę kłopotów z tym, że to będzie tak twardy zakaz. Może lepiej byłoby jeszcze bardziej po prostu promować to, żeby ludzie sami rzucali palenie? Z drugiej strony niektórych nic nie przekona. Więc w sumie popieram tę ustawę. Współczesna Nowa Zelandia nie jest krajem palaczy. Po papierosy lub fajkę sięga tam mniej niż 13% społeczeństwa. Ale jeszcze w latach 70. XX wieku paliła niemal połowa mieszkańców. Dziś nikotynowy nałóg w Nowej Zelandii dotyczy jednak głównie mieszkańców prowincji i to przede wszystkim osób z rdzennych grup etnicznych, maoryskich czy pacyficznych. Nasze prognozy wskazują, że do 2025 roku wśród palaczy niemal nie będzie osób o europejskich korzeniach. Tymczasem w odniesieniu do ludności rdzennej nasze modele pokazują, że nie uda się to jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Dlatego właśnie odchodzimy od podejścia business as usual na rzecz bardziej konkretnych działań. Musimy mocno zaostrzyć politykę antynikotynową, aby poradzić sobie z uzależnieniem od palenia tytoniu. Tłumaczyła wiceminister Veral i prezentowała statystyki dotyczące nowotworów i chorób serca. Ludność o maoryskich czy pacyficznych korzeniach ma dużo większą szansę na to, że zachoruje i umrze z tego powodu. Co ciekawe, choć w absolutnej większości krajów świata dużo częściej palą mężczyźni niż kobiety, na Nowej Zelandii jest odwrotnie. Nawet co trzecia dorosła maoryska pali codziennie. W przypadku maorysów nałogowo pali tylko co czwarty. Część maoryskich organizacji od lat oskarża koncerny tytoniowe, że specjalnie uzależniały przez lata rdzenną ludność od nikotyny. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W Trójce do trzeciej przenieśliśmy się w przestworza, a konkretnie udaliśmy się do Centrum Szkolenia Pilotów. Dowiedzieliśmy się, ile lat trwa ich szkolenie, z jakimi wyrzeczeniami się wiąże, jakie wymagania są stawiane przed kandydatami. Co najlepsze, na koniec sami przeszliśmy podstawowe szkolenie. Czekał nas lot na symulatorze Boeing 737 Next Generation. Paweł Turski. Jest podobnie jak z prawem jazdy. Jacek Grzeszowicz, LOT Fly Academy. Najpierw jest szkolenie teoretyczne, czyli uczymy się teorii, natomiast później już od razu wsiadamy do samolotu i zaczynamy od lotu zapoznawczego. Natomiast jest to już etap szkolenia lotniczego. Mamy tę licencję turystyczną, chcemy być profesjonalistą. Co czeka nas dalej? Jednym z kolejnych etapów, na przykład po zdobyciu licencji turystycznej, jest zdobycie uprawnienia VFR NOC, co pozwala takiej osobie latać po zachodzie słońca. Oczywiście bardzo kluczowym elementem na drodze do zawodowego latania jest już taki poważny kurs teoretyczny na licencję pilota liniowego. Jeżeli kursant sobie poradzi, zda, może przystąpić do kolejnych szkoleń już stricte zawodowych, czyli licencji zawodowej, kolejnych uprawnień, czyli na przykład uprawnienia latania według wskazań przyrządów, Kolejnymi krokami będą już takie stricte szkolenia, które pozwolą mu na wykonywanie pracy pilota liniowego w przyszłości i staranie się o zatrudnienie w linii lotniczej. To jak tu wygląda ta droga? Ile to jest czasu? To jest około 3 lat. Jesteś osobą, która przeszła przez całą ścieżkę edukacji lotniczej, masz wszystkie uprawnienia, od razu się udałeś na szkolenia i doszedłeś do wniosku, pilot to jest moja droga zawodowa, czy gdzieś były jeszcze jakieś zaułki? Ja wcześniej zajmowałem się zupełnie czymś innym, natomiast w pewnym wieku uznałem po przygodzie z szybowcami, żeby spróbować dalej realizować moją pasję i spróbować zamienić ją w mój zawód. Patryk Buchholz, pilot, instruktor LOT Flight Academy. Zabawa w latanie szybowcem jest bardzo odpowiednią metodą do tego, żeby po prostu ocenić, czy ta moja pasja to jest tylko fajna sprawa, żeby sobie po prostu polatać i gdzieś tam realizować się w wolnym czasie, czy może jednak to mi się aż tak podoba, że chciałbym podjąć wyzwanie. Ja jestem tym szczęśliwcem, któremu udało się zdobyć wszystkie konieczne uprawnienia do tego, żeby zostać pilotem liniowym i oprócz tego szkole młodych adeptów lotnictwa. Musimy w takim razie przetestować te twoje umiejętności, czy rzeczywiście nawet tutaj mnie będziesz w stanie nauczyć i nie będziesz na mnie krzyczał. Zapraszam serdecznie. Symulator, w którym się aktualnie znajdujemy, jest to symulator Boeinga 737 New Generation. Jest to kokpit odwzorowany praktycznie 1:1 do prawdziwego samolotu. Z jednej strony można wpaść w przerażenie, ale z drugiej strony jest takie podekscytowanie, że ja już bym chyba zaczął i chciał lecieć. Może wobec tego na lewy fotel. Właśnie chciałem się zapytać. O, to będę kapitanem, no to w takim razie tym bardziej już zasiadam. Wszystkie silniki już gotowe, mnóstwo ekranów przed nami. Co ja teraz muszę wiedzieć, bo ja niby jestem kapitanem, ale myślę, że tutaj młodszy kolega, który się uczy od kapitana, będzie podpowiadał i ja go będę testował. W pierwszej kolejności chciałbym cię poprosić o to, żebyś po prostu położył stopy na podłodze, tak żeby pięty dotykały podłogi, a czubki stóp tych pedałów, które masz przed sobą. Na ziemi utrzymanie kierunku zależy właśnie od tych nóg. I tak, patrzysz się przed siebie, obserwując pas, lekko zaciążasz wolant do 80 węzłów ze względu na prędkość, przy której dopiero ster kierunku staje się efektywny. I w momencie, kiedy ja powiem rotate, trzymając w tym momencie już dwoma rękami wolant, 3 stopnie na sekundę, czyli mniej więcej tak, starasz się po prostu zrobić tak zwaną rotację, czyli wystartować samolotem. Jedno pytanie mi jeszcze zostało. Gdzie my w ogóle lecimy? Zrobimy sobie lot taki zapoznawczy po kręgu nad Warszawą. Co ty na to? Jest to jakaś idea. Nigdy nie widziałem Warszawy z góry tak dookoła. No to lećmy. Rotate. I teraz wolant do siebie. 3 stopnie na sekundę mniej więcej, utrzymując skrzydła w poziomie. Zapauzowaliśmy, pewnie czegoś chcesz mnie nauczyć. Powinieneś w zasadzie w tym momencie już trochę przenieść swój punkt obserwacji zewnątrz na monitor. Ważnym zadaniem jest dla ciebie, widzisz ten taki krzyż, my to nazywamy kolor magenta. Krzyż wskazuje po prostu wskazania fly directora w ten sposób. Patrz. Widzisz, krzyż jest na dole, więc oddaję wolant do przodu i celuję tym czarnym małym kwadracikiem w środek tego krzyża. Powoli widzę lotnisko, to żebyśmy się tylko nie rozbili, ale jestem w dobrych rękach raczej. Tak, możesz teraz spróbować swoich sił właśnie śledząc cały czas ten crossbar, spróbować wylądować. Bardzo dobrze ci idzie. Na project minimums. I w tym momencie odrywasz wzrok od monitora, patrzysz się przed siebie, zachowując tą samą tendencję zniżania. I w momencie, kiedy usłyszysz takie 30-20, zabierasz moc z silników i redukujesz zniżanie właśnie o, w ten sposób. Może trochę po lewej stronie od centralnej osi pasa, ale jesteśmy bezpieczni na ziemi. Na co trzeba tak już na koniec szczególnie zwrócić uwagę? Przecież 3 lata to można się 28 razy minimum pogubić. Bardzo dużo osób, jak przychodzi do nas na te podstawowe szkolenia, to są bardzo dużymi entuzjastami. Ze swojego doświadczenia i z tego, jak obserwuję innych, wiem, że tutaj najcięższe, co może napotkać taki kursant, to jest taka wytrwałość w tym dążeniu do celu. To jest lotnictwo. Tutaj dużo rzeczy możemy zaplanować, ale pogoda nam krzyżuje plany, pora roku, więc myślę, że najtrudniejsze w tym wszystkim to nauczyć się pokory, tego dążenia do celu i tej wytrwałości w tym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Już za chwilę, bo kilka minut po piątej przy mikrofonie pojawi się w audycji Michał Grabkowski, który serdecznie Państwa zaprasza już teraz o dziewiątej śniadanie w Trójce. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej, Tomasz Rzymkowski z Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta i Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Audycja podzwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego tradycyjnie po dziesiątej, również tradycyjnie po piętnastej, francuski łącznik Moniki Małkowskiej. Dziś audycja będzie poświęcona Bożemu Narodzeniu. To właściwy czas na nawiązanie sąsiedzkich znajomości. Oczywiście to tylko niektóre z propozycji Trójki na sobotę 11 grudnia, czyli na dziś. Mateusz Drozda, dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Kłaniam się, życzę dobrej soboty, dobrego i miłego i sympatycznego i ciepłego weekendu. Do usłyszenia. Nasz program przygotował Jacek Kisielewski. People are strange